بسیار پرطرفدار برنامه ما گفتگو با دکتر خیراندیش است که همواره مثل همیشه با انبوهی از سوالات مواجه هستند و راهکارهای بسیار شیرین، چون معمولا با عسل درمان میکنن، راهکارهای بسیار شیرین و موثری رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز میکنن. من فرصت رو غنیمت میشمارم در 45 دقیقه که انشاءالله در خدمت شما هستیم میخوام صحبت کنیم راجع به طب سنتی و امروز ظاهرا قرار راجع به بیماری های پوست انبوه سوختگی ها به صورت ویژه صحبت کنیم. اگر عزیزان دوستان راجع به انبوه زخم ها و سوختگی ها سوالاتی داشته باشن با شماره تلفن های 220-14-878 و 220-21-977 تماس بگیرید تا سوالات شما رو به صورت زنده بشنویم و انشاءالله پاسخ بدیم و پیامک برنامه 30720 هستش. صد تا خانم دهقان مجموع سوالاتی که شما عزیزان پرسیدید مطرح خواهند کرد در خلال سوال ها. اگر سوالی هم شما پرسیدید ما ارتباط زنده به شما برقرار خواهیم کرد. بله سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر خیراندیش، خیلی هم منتظر شما هستن، علاوه خصوص ما هم که اطلاعاتمون روز به روز افزوده میشه از طب سنتی به طور درست و علمی. آقای دکتر خیلی سوال داشتیم از بینندگان، از اجازه بدین یکی یکی خدمتتون عرض کنم، شما پاسخشو بفرمایید. خانم احمدی از مشهد گفتن که بعد از خوردن حبوبات و لبنیات نفخ شدید روده دارم و چیزهای گرمم که شما فرمودین میخورم و الان در دوران بارداری هم هست، چون راهنماییشون کنه که برای جلوگیری از نفخ چیکار کنه. خب سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما در مورد پاسخ سوالاتیشون، ایشون معده‌شون سرده، پس بنابراین هرگاه سردی می‌خورن دچار نفخ میشن، گرمی بیشتری بخورن و صبح ناشتا و شبانگاه آخرین اولین غذاشون عسل باشه، یه مقداری زیره به شکل پودر میل بکنن، روزی یه قاشق چای خوری سیره داشته باشن، نمک قبل و بعد از غذا هم داشته باشن، آب بین غذا نخورن، کنار غذاهای سردی که میخورن یه مقدار گرمی کنارش بخورن، مثلا ماست میخورن و زنیان کنارش باشه، نعنا باشه، پونه باشه یا گل سرخ، شیر میخورن، لبنیات میخورن، با عسل بخورن یا با خرما بخورن، نفخشون کاسته میشه. بعد استمرار خوراک گرمی ها که برای یک نفر زن باردار خرما بهترین هست، موجب میشه که حملشون گرم شن، برای حملشون زیانی نداشته باشه بلکه سود داشته باشه. خوراک خرما برای زن باردار موجب سبور شدن فرزندش میشه و تسهیل در زایمان میاره و پرشیری. بله. آقای دکتر دارچین هم تو غذا استفاده کنن نفخ جلوگیری میکنه درسته؟ بله. دارچین هم از جمله گرمی هاست که موجب جلوگیری نفخ. ولی یه سنت خوبی که کرمانی‌ها دارن پلوی زیره درست میکنن. اکثر غذاهاشون پلوهاشون به خصوص زیره توشه. اون هم فکر میکنم خیلی جلوگیری کنه. بله. پلو زیره همین کارو میکنه و پلوی رازیانه که شاهویا درست میکنن همین کارو میکنه. پلوی رازیانه. در حال سلیقه های بومی مردم همه حکمت آمیزه. اگر غذاهای غربی رو یاد نگیریم بیماری همون جمع میشه. اما خانم کریمان از ملایل تماس گرفتن آقای دکتر، گفتم مادرم دیابتیه و زانو درد شدید داره، به خاطر اینکه کلیه‌هاش ناراحته نمیتونه مسکن بخوره، چی کار باید بکنه؟ ترکیبی از سیاتون و عسل. ترکیبی از سیاتون و عسل هم مشکل کلیه‌شون رو رفع میکنه و زانوشون رو علاوه بر اینکه سیادون اصل میخورن، یعنی یک به سه اصل باشه یک سیاهتونه، هم برای دیابتشون زیادی نداره بلکه کمک میکنه درمانشون. روغن بادام تلخ هم روی زانوشون بمالند. بله برای درمانشون مناسب هست. بله. بله. اما سیاهتونه و اصل رو صبح و شب بخورن؟ چه شبها بخورن؟ شبها بخورن. شبها بعد غذا دارو بهتر جذب بهتر غذا و دارو شب اتفاق میفته به خصوص برای سردمزاج. اینم نکته مهمی بود که شب دقت کنن که بیشتر داروهاشون رو مصرف کنن، به خصوص داروهای سنتی که شما میفرمایید. خانم رحمانیان از جهرم گفتن که دخترم 15 سال داره، موهاش میریزه، کم پشت شده و نوع موهاش هم چربه، چیکار کنن؟ خیلی خوب، نوع موهاش چربه، بایستی یه مقداری سرکنگبین خوراکی بخوره تا چربی بدنش کاسته بشه. بعد برای کم پشت شدن موهاش چیکار کنم؟ بله همین، وقتی همین. چربی کاسته شد نیاز مو دیگه اون درگیری چربی رو نداره، پس بنابراین رویشش کم میشه، یعنی ریزشش کم میشه. خانم خلیلی از تهران گفتن من رفلاکس معده دارم، به مدت 3 سال روده هم درگیر شده و روده تحریک پذیر دارم. رفلکس ناشی از شدت سردی معده است. درمان مشهور بارهنگ و نعنا رو صبح و شب، اگر خیلی زیاده صبح و ظهر شب، به این ترتیب یک قاشق مربا بخوری بارهنگ، داخل یک لیوان عرق نعنا می‌ریزن، 10 دقیقه می‌جوشونن، بعد عسل اضافه می‌کنن می‌نوشن. شب و صبح آب بین غذا نمی‌خورن و خوراک سردی رو نمی‌خورن. رفلکس ناشی از شدت سردی است، مگر اینکه مزه تلخ داشته باشه. اگر مزه تلخ داشته باشه، موقع درمانش سرکنگبین هست و عدم مصرف چربی ها. معمولا رفلکس در کسی که سوال کرده زن هست، الان باید با رفلکس سرد باشه. بله، پس میتونه چربی هم بخوره غالتان؟ بله، شو میتونن و گرمه بیشتر بخورن، آب این غذا نخورن. اسفند شبانگاهی هم میتونه درمان خونی براشون باشه. بله، خیلی متشکرم. خانومه که اسمشون رو نگفتن از شیراز گفتن که بیماری پوستی دارم و راه درمانش هم نمیدونم، منطقه اسم بیماری پوستیشون رو نگفتن. بیماری خب پوستی رو درمانش چه جوری؟ بله، حال بیماری پوستی رو باید تعریف کرد. بله، بله، بله، بله، بله، بله، بله، بله، بله، بله، بله، بله، بله، کلیاتشو بگیم، اگزما ها هستن، پسیلازیس هستن، خیلی وسیع است تا پیش میره تا اکتیزیس. یه مقدار توضیح بیشتری بدم که راه درمانش رو بفرمایید. خانم توکلی از تهران گفتن من تنگی نفس شدید دارم و مشکل دیگری ندارم، فقط همینه. تنگی نفس اگر در سرما افزایش پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، خوراک گرمی ها، روغن بادام شیرین و عسل، یک قاشق مربا بخوری با ترکیب 5 روغن و 2 عسل و جوشانده زوفا، یک لیوان جوشانده زوفا. عرقش هم هست آقای دکتر؟ عرق زوفا هم هست، ولی که یه نصف استکان می میکنن با مقدار عسل. اگر که تنگ نفس هم را با سرفه هست، یک درمان اورژانسی خیلی سریع، یک تقطه پیاز بند و تخم مرغ رو میزنن تو عسل میجوشن، این هم سینه رو نرم میکنه، اخلاطش رو دفع میکنه. و درمان فوری تنگی نفس، حجامت گرم روی ریه، بادکش روی ریه از پشت، به یک نفر متخصص طب سنت مراجعه بکنن که این بادکش ها رو از پشت بکیره. بله، شما فرمودید که پیاز رو در عسل بکنن و بجوشن، مثل نون ماسک میخورن، پیاز میذارن تو عسل و میجوشن، این اخلاط اضافی رو دفع کنه، سینه رو سبک میکنه، نفس. برای سرماخوردگی هم میتونه استفاده کنه؟ بله، برای سرماخوردگی، برای سرفه های خشک. پیاز خام؟ بله، برای صدا صاف کردن، برای صدا نرم کردن، برای اونا که میخوان آواز بخونن، یا خوبه. بله، خانم دیگری از همدان تماس گرفتن، گفتن برای لکه های پوستی که به شکل قهوه‌ای و دو طرف دستم هستش چیکار کنم؟ این لکه‌های سوداوی هست، معمولا با خوراک سرکنگبین یا هر سودا زودای خوب، سرکنگبینه که ما میدیم، معمولا دو واحد عسل، دو واحد عرق نعنا، یک واحد سرکه است که با دو برابر آب مخلوط میکنن، روزی یه لیوان میگوشن، آرام آرام لکه‌های پوستی رو از بین ببر. این آرام که میگیم از 40 تا 120 روز بشه. این هم فرمودین آقای که شب بخورن بهتره، درسته؟ بله، این بعد شب بخورن. اگر اجازه بدید ما بخش ویژه امروز آغاز بکنه که البته بیماری پوستی و اما سوختگی ها میشه، بعضی سوختگی ها سوختگی های کهنه هستند، بعضی سوختگی ها سوختگی های جدید هستند، برای رفع و درمان اونها اساسا چه باید بکنیم؟ بعد به انواع بیماری پوستی هم بپردازید. خب در مورد سوختگی ها من یک سری مطالبی رو میخوام بگم. من گام متهم پاشم فوری مدادشون رو بیارم، کوتارشون بیارم. بس کلی صحبت کنم که فرصت پیدا کردن مدادشون. ببینید سوختگی رو اگر فوری بهش برسیم، ولو خیلی وسیع باشه، خیلی گسترده باشه، میتونیم بهش کمک بکنیم در حد ترمیم اساسی. یه سری اطلاعاتی هستش که بایستی همه داشته باشن. به هر حال همه در مرز حوادث هستیم دیگه. الان زمستونه، توی همه خونه ها گاز روشنه، گاهی ممکن است اتفاقی بیفته، نم با بنزین کار میکنیم، حوادث مختلف، سوختگی، زخم، حوادث نظامی، اجتماعی، خراش، یا همه بر حال اون چه که موجب شد که پوست باز شد، سوخت، زخم پیدا آمد، چه زخم عمیق که شکافی باشه چه زخم سطحی، برایش دو تا داروی همراه همیشه موجوده در خانه همیشه داشته باشیم، روغن زیتون و عسل یا روغن کره و عسل، این کره گاوی، روغن کنجد. اینا باید برام مخلوط بشن آقای دکتر یا جدا جدا میتونم برای درمان؟ جدا جدا اینا تعریف روغن کنجد و عسل. بله پس ما سه تا روغن رو همواره در خونه نگه داریم. بله سوای مسئله خوراکی. بله مثلا کره حیوانی که خاص مثلا توی قوطی نگه داریم تا 5 سالم خراب نمیشه، برای زخم همیشه خوب. بسیار خوب. پس روغن زیتون و عسل، روغن کره عسل یا کنجد عسل، یکی از این سه تا رو داشته باشیم. تو خونه همیشه داشته باشیم، تو اتومبیلمون داشته باشیم، همینطوری یه چیزی داشته باشیم. من یه برگی رو من میخوام معرفی بکنم که این جزء به اصطلاح درمان‌های قدیم 7-8000 ساله ماست که اسم بومیش، اسم فارسیش شاخبوزیه. شاخبوزی. آره. اسم انگلیسیش آلوه ورا است. این دیده میشه معمولا تو. بله این الان اخیراً توجه کردن کاشتن. من شهرداری‌ها هم شروع کردن تو شهر جنوب کاشتن. من از شهرداری‌ها خواهش می‌کنم که در سراسر کشور در همه جا توی باغ‌ها پارک‌ها به وفور داشته باشن. من می‌خوام راجع به این صحبت بکنم. و توی خونه ها من توصیه می‌کنم که هر کسی یک گلدون تو خونه‌اش داشته باشه. البته نوع ایرانیش هستش که برداشت مقدار باریکتره به اندازه واقعا شاخبوز، این به صورت خود اصلاح شده هستش که به این بزرگی هست. یه تو خونه وجود داشته باشه، بعد هم این غذا هست، هم خوراک هست، هم دوا هست، هم لوازم آرایشی است، هم برای جلوگیری از سوختگی، هم درمان سوختگی. حالا اگر اتفاق افتاد سوختگی پدید اومد، سوختگی آب جوش ریخت به بدن، سوخت با بنزین، سوختگی درجه بله درجه یک، درجه دو، درجه سه، فوری این رو باز میکنیم. اون ژلی که در داخلش وجود داره، من امروز یه ابزار هم آوردم، خب ژلی که در درونش وجود داره این رو روی پوست میمالیم، همین و سلام، این کار ماست. این ژل اینجا، این ژلی که اینجا هست همینطوری روی پوست میبالیم، یک لایه همینطور نگه میداریم، به تناسبی که این جذب میشه، به تناسب شتاب جذبش، شتاب ترمیم افزایش پیدا میکنه. زخم اگر سوختگی باشه، سوختگی عمیق باشه، دیگه روش رو نمیبندیم. ممکن برگردون زاویه رو یه دیده بشن بعد از این طرف ببینید، تا همین اندازه همینطور این آبی که اینجا وجود داره یک ژلی است که این ژل مقداری حدود 1-1.5% مواد مورفینی توشه، به این دلیل موجب میشه که زخم سوزش نداره، دردش همون موقع کاهش پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه. بر مقدار رزینی که توش وجود داره موجب میشه که زخم رو هم میچسبونه، نزدیک میکنه و دیگه سر زخم باز نمیمونه. همینطوری ما یک پوششی، یک لایه از این آب رو روی زخم بایست همینطوری داشته باشیم. زخم رو نبندیم، زخم سوختگی اگر فرض کنیم دست سوخت نمیبندیم، همینطوری یه پوشش کاملی از این روش نگه میداریم. مثلا الان پوشش دادم یک ساعت بعد خوش شد، همینطور به همین ترتیب دو مرتبه نگاه شد یه سیفاره باید بگیرم میکس کنم بعد بذارم. بله همینجوری، یا مثلا ژلش رو از هم که منتقل میکنیم به ظرفی، مثلا تحت فشار الان برمیاد ببینیم، بعد همینطور روش میپاشیم. ببینید همینطوری یک لایه، هر چقدر این لایه مقدار بیشتری روی این پوست بمانه شتاب درمان بیشتره، به نحوی که یک زخم سوختگی درجه دو تا سه که بایستی مدت‌های طولانی بیش از 2-3 ماه مواظبتش کرد یا بایستی ترمیم بشه، بایستی پوستی از جای دیگه گرفته بشه بشه، همینطور خودش ترمیم میشه. روی زخم رو باز نگه داریم، تاکید میکنم این تکنیک رو، به خاطر روی زخم رو اگر ببندیم معمولا وقتی که زخم ترمیم پیدا کرد کلوید میبنده، کلوید اینه همین دیدید مچاله میشه پوست یه حالت نافور پیدا میکنه، این بهش میگن کلوید. خب ولی اگر زخم رو باز نگه داریم، خداوند تبارک تعالا این سلول ها بافت های پوست رو اصلا که آگاه آفریده، خودشون حرکت میکنن، همدیگه رو پیدا میکنن، به این ترتیب تر میاد. ولی وقتی که ما روی اینو بستیم مچاله میشه، شکل خاصی پیدا میکنه دیگه، بعدم باعث ترمیم پوست به روشه ترمیم گوشت اضافه میشه، گوشت اضافه میاره. بله، ولی زرف اگر خودش آزاد بذاریم روشو نبندیم صاف در بیاد. من زرف های بسیار بزرگ، یعنی تا دو سوم تن رو ترمیم کردم، زرف های عمیق رو، زخم گلوله رو، زخم بدسر، زخم بستر رو به همین ترتیب فقطی. این که من میگم یک ارسام درمان در تجربه شده 7-8000 ساله در تاریخ هست که اخیرا بهش توجه شده در دنیا. 23 ساله من هم بیشترین تجربه ها رو روی ای دارم و خیلی خوشحالم که کشاورزان بعد آمدن اینا توصیدات میکنن توی هر خونه باید وجود داشته باشه، شهرداری توی تمام شهر باید داشته باشن، مثلا شهرداری در زمستون باید توی گلخونه نگه دارن که سرما نخوره. این یک برای زخم. اما الان پس زمستونه و گاهی صورت ها سرما میزنه، یه لایه صبح که میایم بیرون یه لایه همین رو توی صورتون داشته باشی دیگه، هر سرمایی باشه صورتون سرما نمیزنه، یعنی پوست و پشت و پشت صبح نه سرما نمیزنه. من برای مثلا سفر گیاهشناسی به کویر که میرفتم توی اوج گرما بسپارم، یه لایه که میزنم به صورتم دیگه تمام نسیم های گرمای کویر که مثلا پوست رو میبرد پوست من رو. وقت بیداری شما بخیر باشه. دوست عزیزی پشت خط تلفنی برنامه وقت بیداری هستن، سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر باشه، سوالتون رو بفرمایید. با سلام خدمت آقای دکتر و خانم مجری. خیلی متشکرم، بفرمایید. آقای دکتر من یه دختری دارم 24 ساله، تنگی نفس داره و دکتر میگه تنگی ریه داری، در ضمن تبدیل داره به آسم میشه. و سوال دومم اینه که کیست تخمدانم داره و دکتر بگه هر دو تخمدان کیست داره، کیستش هم از نوعیه که موی زائد صورتش در ورده. بله، بخواستم راه نمایی میکنی. خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشی. خواهش میکنم، خدا نگهدارش. خب تشخیص اگر گذاشتم برای تنگی ریه یا کاهش عروقی ریه، دو تا کار باید همزمان انجام بدیم، یکی بادکش روی ریه از پشت که تا همون قفس سینه رو، همزمان هر طرفی 4 تا بادکش میندازن روزی 7 دقیقه یک روز در میون به تکرار 7 تا 14 مرحله و با بعد انبساط دهنده برای ریهشون یک قلیون عرق نعنا رو ایشون اجرا کنن، یعنی که قلیون پایش رو به جای آب عرق نعنا غلیظ میریزن بدون دود آتش، روزی نیم ساعت میکشن ریهشون رو پر میکنن. این هواگیری میکنه با این احساس. خب کیس تختانشون رو با خوردن عرق رازیانه و عسل هر شب یک لیوان که عرق رازیانه باشه، یک قاشق مربای عسل توش باشه و خوراک گرمی ها اینو برای انتظار اینقدر باید ادامه بدن این رو تا این رویش مو کمرنگ بشه در تنشون و نازک بشه و از استفاده آب زیاد، حمام زیاد در ایام قاعدگی پرهیز بکنن. اگر خیلی اگر ضروری است براشون سرپا فورد. آقای دکتر سوال مشابهی داشتیم که کیست سینه داشتن، ایشون باید چیکار کنن؟ خب اونا رو باید مراجعه پزشکی باشه معاینه بکنم، ممکنه که علائم دیگری هم باید باشه، اینا باید معاینه بالینی بشه که بتونن تحقیق بکنن. بله، اما شما در مورد آلوه ورا صحبت کردین. من اولی که آقای دکتر اومدم یاد زیبایی و چون امروزا باب شده که آلوه ورا فقط برای پوست استفاده میکنن، فکر نمی‌کنم برای ترمیم زخم اینقدر مفید باشه. این هست، اما یه نکته خیلی بگم، حتما توی خونه‌های قدیمی‌ها به خصوص زیاد بود، گلدونی بود خیلی شبیه این گل بود، اون تو کوچکتر، برگی تیره‌تر از این و شاخه‌های چیزی که اصطلاحاً اصل غلطی از اون بهش میگفتن، زبان مادر شوهر بهش میگفتن که چه میشالون، ولی دیگه مصطلحه. آیا همون ژله‌ای که اون داره همون حالش اون ژله آلرژی میده؟ مواظب باشید، خوب سوال کردین. از اون به این ترتیب قابل استفاده نیست، ببینید که داخلش خشک ژل رو نداره، خب و اگر مصرف شد با آلرژی میده از اون استفاده نکنن، فقط همین آلوورا و یا شاخ بزی رو. یعنی به شما توی خونه نرمسته کنن این از خانواده اینه و بخوام. بله بله، پس آلوه ورا خب بیشتر عطاری ها الان خوشبختانه دارن و میتونن استفاده کنن. مورد دیگری که حالا این راجع به آلوه ورا صحبت کردیم، برای از گرمازدگی برای سرمازدگی صحبت کردیم و گفتم برای سوختگی، اگر سوختگی سطحی باشه که همینطور روش نگه می‌داریم، وقتی خوش شد ببینید الان از اون وقت حالا 10 دقیقه این خوش شد، حالا دو مرتبه یه لایه دیگه همینطور نگه می‌داریم، یه لایه هر چه بیشتر این رو روی پوست نگه داریم، یعنی که این ماده رو جذبش بکنیم، شتاب درمان ما بیشتر خواهد شد. این ماده رزینه که داره ما میتونیم بمونه ماسک بذاریم؟ بله. یعنی بره بره بشتره روش بمونه همینجوری دیگه. بله. حالا ولی اگر که این زخم سوختگی است، ما حق نداریم که تماس با زخم سوختگی داشته باشیم. باید طور باشه که بپاشیم این ترشح رو روش که جابجا نشه. پس یک راه دیگه میمونه که اینو فشردگی بله بگیریم و توی ظرفی بذاریم، بعد از اون طریق روی بپاشیم. بله. مثل پماد. بله. بعد درمان دیگری که برای این بهتون میگم، مصرف آلوورا مصرف مختلفی داره، متعددی داره. من امروز چون بحثم میخوایم از سوختگی و زخم استفاده کنیم، فقط اینجوری گفتیم مصرف خوراکی های متفاوتی داره، متنوعی داره، خواص دارویی فراوانی داره، اون جداست که امروز موضوع بحث. بله، راجع به سالاد آلوورا هم صحبت میکنیم. اما راجع به زخم یک ترکیب دیگری داریم که این خیلی مهمه. حالا اگر آلوورا در اختیار ما نبود، عسل و زیتون. عسل و زیتون از جمله چیزایی. اگر سوخت همین الان سوخت یه لایه عسل رو شمالی، اینو مثلا نگارش می‌دارید. اول عسل رو بزنید. بله، عسل نگارید. اگر زخم سطحی باشه که همون درمانش. درست. اگر عمقی باشه، یعنی عضله سوخته باشه، از پوست گذشته باشه، عضله سوخته باشه، حالا که یه لایه روش گذاشتیم، حالا سر فرصت میریم عسل و روغن زیتون رو مخلوط می‌کنیم. 5 زیتون، 2 عسل. و این رو همینطوری میپاشیم روی زخم نگه میداریم. در اون صورت هم باعث زخم رو باز باشه. زخم وقتی رو باز باشه فرصت ترمیمی دست کرد به تدریج و گوش میاره، گوش میاره، از اون پدید میاره، پوستش صاف تولید میشه و کلوید نبنده، ناصافی ها اون زایده های گوشتی پدید نمیاد. این خیلی اهمیت داره، ولی اگر ببندیم زایده گوشتی پدید میاد و مجبوریم جراحی کنیم، برداریم، که کار خیلی خیلی مشکلی هست. فقط برای اینکه عفونت نپذیره، چون برها زخم هست، زخم سرباز است، توی اتاقی زیست میکنیم که اونجا فضای استریل باشه، برای استریل کردن فضایی که زندگی میکنیم. اگر بدن لخت خیلی زیاد است، مثلا بدن رو زیر پشتبند اطفال نگه میداریم، یه پشتبند اطفالی روی پوشش بدیم لخت، همینطوری تا زمانی که زخم هست. اگر این زخم یک موزه هست، یک ظرفی این شکلی تعبیه میکنیم روش، که روش پوشش داشته باشه ولی تماس با زخم نداشته باشه، مثلا اینجا سوخته، همینجوری نگه میدارش میبندیم. پس سوراخ‌دار باشه. بله، سوراخ‌دار باشه بهتری. به هر حال منظورم اینه که تماس مستقیما با زخم نباشه، با محل زخم، یعنی از فاصله یه مدت بر زخم، محل زخم باز باشه، تماس خود باند با زخم نداشته باشه. به این ترتیب زخم که ترمیم شد، این کلوید نمنده و با سرعت، و هر چقدر که دارو روش، که اینجا منظورمون دارو عسل و روغن زیتون، کنار رفت دوباره روش میپاشیم، پر میکنیم. یک لایه دائم این روغن رو روش همیشه بایستی داشته باشیم. حالا اگر زخم بله تا زمانی که ترمیم بشه، این زخم های عمیق معمولا بیش از 2 هفته و 3 هفته، گاهی بیش از 1 ماه اتفاق میفته. همین طور بود، و وقتی که روش یک لایه پدید اومد که دلمه بسته است، اونها رو نکنیم، بینش که فاصله داره اونها رو باز پر کنیم از ترکیب داروی خودمون که عسل و زیتون هست، و خود به خود از زیرش وقتی که رویش پدید اومد، این آرام آرام کنید. اگر بکنید دو مرتبه آب دیگه میشه. خب این قضیه آب و تاول رو چون اولی مرحله که اتفاق میفته معمولا تاول هست، تاول رو باز میکنی، تاول آب زیر تاول تخلیه میکنی، و روش یک پوششی از عسل یا آلوورا داریم، یک پوششی از آلوورا میپوشونه. این کار خیلی ظریفه، خیلی مهمه این کار رو بکنیم تا اینکه برسونیم به، اگه خیلی وسیع هست، به بیمارستان، که حالا این پزشکان محترم پرستاران به اون کارهای لازم روش انجام بدن. اگه بخوایم ترمیم اونجا هم انجام بدیم تحت نظر پزشک، همین کار رو هم اونجا انجام بدیم، که حالا تمهیدات دیگری است که حالا پزشک بشه داده. سپاسگزارم، با شما هستیم. با وقت بیداری، کاری از شبکه جهانی قرآن معارف سیما. صبح با انواع لکه های پوستی است. تماس های فراوانی در طی این مدت داشتیم که خواهش کردن انواع لکه های پوستی که معمولا روی به صورت لکوپیس ایجاد میشه و زیبایی چهره رو از بین میبره، راجبش توضیح بدید. چیکار باید بکنن؟ لکه های پوستی معمولا عمقی هستن، از طریق پوست هم داره طب سنتی سخت آرام میشه، هم داره. اگر بخوایم لکه‌های خیلی ساده پوست رو بکنیم، بایستی دارومون ترکیب باشه از سرکه و روغن زیتون که زدایش بکنه، پاک کنندگی داشته باشه، یا یه ترکیب آغرغرها و روغن زیتون و سرکه، ولی بهتر همون هستش که خوراکی خونمون رو لطیف کنیم که لکه پدید نیاره یا به مرحال لکش پاک بشه، که با ترتیب خوردن سرکه انگبین که عرض کردم روزی یک لیوان به تدریج پوست شفاف میشه. میزان ترکیب سرکه و روغن زیتون ولی چقدر باید باشه؟ 5 تا روغن زیتون، 5 روغن زیتون، 2 تا سرکه. این تا روغن زیتون رو میجوشونیم تا سرکهش تبخیر بشه. بعد یه لایه هم که روی پوست نگه میداره شبها. بله، جذب پوستی بیشتر در شبها اتفاق بوده، چون انبساط پوست اتفاق میفته دارو جذبش. آلوورا چه تأثیری داره؟ آلوورا میتونه یک پوشش خوبی باشه، پوست میتونه نرم کنه، برای پوستای خشک خوبه، برای پوستای تر به همین ترتیب پوشش خوبی داره، برای اگزما های سوداوی هم خوبه. بله، برای لطافت و شفافیت پوستشون هم میتونن ازش استفاده کنن. از این مولا استفاده کنن به این ترتیب که یه لایه فقط از همین 2 میلی‌متر بگیرن روی پوستشون سر پوستشون میبنن. آیا این آلوویرا که شما میفرمایید شده برای کسی ضرر داشته باشه؟ نه، یعنی هر کس با هر نوع تقی و هر نوع، فقط اونهایی که صفرای شدید دارن ممکنه که خیلی مصرف کنن خارش بده، اون دیگه یه شویش کارش رو، یعنی با یه شستن اونو حل میشه. پس اثرات طبیعی و جانبی نخواهد داشت. نه نه، عوارض به صورت خوراکی هم میشه مصرف کرد آقای دکتر، درسته؟ بله، من خوراکی مصرف های گوناگونی داره. یک توصیه که مصرف چیز سالاد آلوورا دارم، یا به خصوص در فصل زمستون که بایستی سالاد گرم مصرف کرد، که برگ رو کلا میشورین و بعد خورد میکنیم، مثل همون خیاری که یعنی با پوستش برد میکنم. بله، با پوستش بهتره. خب آخه طعمش خیلی ترخه، بده ترخه، بله خاصیتش تام ترخشه. و بعد گوجه فرنگی، خیار، کاهو، روغن زیتون، یه مقدار عسل و یه مقدار ترشی بهش اضافه کنید، یک سالاد خیلی خوشمزه میشه که نقش غذایی خیلی خیلی خوبی داره و اصلا درمان هم هست برای بخشی از بیماری های گوارشی، مثل نفخ و اصلا که دیر هضمی و آروغ زدن و اصلا که حتی زخم معده، و برای دیابت سردم این داروه خوردن این سالاد. پس شما میگید که این رو به اون تیغه‌هاشو فقط بگیرن بعد به صورت برش بشه؟ این تیغای درشت درشت نیستش، مثل اون گیاهی که معمولا بله میده. اون شما تو ذهنتون این گیاه مادر شوهر هست همش. این تیغای درشت همینطوری خوردش میکنیم و میریزیم توی دم کردنی هست یا نیست؟ بله، جز دم روشن نیادی نداره در دم به دم کردن این یه چیزی بنو دم کرده. پس همینجور به صورت خام برش میزنیم با همین پوستش، بعد این تمه تلخش چیکار باید بکنیم؟ ما مستقل توی اصل بخوابونیم اینو؟ نه، همین تو که روغن زیتون ریختین، روشی بدا سرکه ریختین و گوجه فرنگی و خیار، اصلا این مزهش مزه خوبی در میاره خوردن میکنه. بسیار عالی، تجربه میکنیم. یه غذای خیلی مقوی، خیلی خوب هست، یه بینوردهی هست، بینوردهی غذا و در این حال ترمیم کننده زخم های گوارش. از جمله بیماری پوستی ببخشید خانم دهقان بزرگوار، بعضی زیگیل هست، زیگیل های پوستی که میزنه، راه درمان زیگیل ها در افراد مختلف چیه؟ بچه ها چجوری هستش؟ بزرگسال اگه زیگیل کهنه باشه آیا قابل رفع هست؟ آیا اثرش پاک خواهد شد؟ اگه نخواد جراحی بکنه کسی؟ خب زیگیل رو به اصلا که اگر ما تعریفی نستش که وقتی که سودا در بدن زیاد بشه، اصلا شتاب چرخش خون در پوست نامتوازن میشه، یک جا زایده پدید میاد. اگر بخوایم زایده پدید نیاد، همون سرکه انگبین رو میخوریم یا هر رقیق کننده خون مثل اصلا که انار، مثل آب زرشک، جوشنده زرشک، مثل آب لیمو، شربت آب لیمو، عسل، این هاست و ماساژ میدیم بدن رو، کسی کشید بدن میکنیم، به خاطر اینکه پوست همیشه شفاف باشه دیگه، زمینه بروز زایده نداشته باشه. وقتی که پدید اومد اون یا حجامت میکنیم که معمولا اینا رو ذوب میکنه، به خورد پوست میره. البته درمانهای تخصصی دیگری هم وجود داره، اینکه حالا من اینو جمع کردم که در یک چیزی بگم، یک در کتابی نسخه، نه کتاب در برنامه عموم. آره، این برنامه بایست با زبان ساده، چون بسه میخچه هم هست، با زبان ساده هرچی بگم. میخچه رو با خوردن اسفند درمان میکنیم که اسفند هم همین رو درمان میکنه، سرکنگبین و اسفند. یعنی که یک قاشق مربا خوری سر اسفند همراه یک لیوان سرکنگبین مینوشیم که تدریج اینو ذوبش میکنه، ذوب میکنه بیشتر تبلور سودا در ابدومن تایی تعریف میکنه. سپاسگزارم. سلام، صبح بخیر هموطن گرامی که پشت خط تلفن برنامه وقت بیداری هستید. خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم. سلام علیکم. سلام علیکم، وقتتون بخیر. همچنین با تشکر از برنامه خوبتون متشکرم و عرض سلام خدمت آقای دکتر خیرندیش و مجریان عزیز. من نوه 4 ماهه پسر دارم که دو طرف صورتش خشکی میزنه و دکترم بردیم، دارو هم بهشون دادن، کرم خیلی گرونی هم براش دادیم، ولی متاسفانه درمان نشده. دو طرفش خشکی میزنه، قرمز هم هست، خارش زیادی داره، گریه هم میکنه در اثر خارش. خواستم اگه دکتر لطف کنن یه داروی بدن از طریق طب سنتی درمان بشه. از کدام شهر هستید؟ من از تهران تماس میگیرم. نوتون هم تهران ها؟ بله. نوتون در شهر؟ بله بله. سپاسگزارم. خیلی متشکرم. اگر که این خشکی ببخشید گزمازم خیلی ممنون، متشکرم. با خوراک تندی ها خشکی ها افزایش پیدا میکنه، مثلا زنجبیل میخوره، فلفل میخوره، شیرینی میخوره، افزایش پیدا میکنه، این رو از اون پرهیز کنه. بچه 4 ماه هست. بله بچه 4 ماه هست. شیر مادرش منظورتونه دیگه، مادر نباید زیاد گرمی بخوره. اگه بچه 4 ماه هست مادر از خوردن تندی ها پرهیز بکنه، عرق رازیان عسل بخوره، شیرش رقیق بشه، روی پوست صورتش همین آلوورا رو بماله یا روغن شتر مرغ. پس شما روغن شتر مرغ رو پیشنهاد میکنی، در واقع روغن مالی و آلوورا رو دو طرف صورتشون و مادرشون از خوردن چیزای تند جلوگیری کنن، دیگه پرهیز کنن. اگر با خوردن تندیا خواهش بیشتر میشه. باید تست کنم ببینم که آیا میشه یا نمیشه. بله. علل قاعده اگر که اینجوری باشه، شیر مادر بایستی شیر غلیظی باشه. شیر غلیظ یعنی اینکه وقتی که میچه کنم روی مثلا ناخنشون به شکل شبنم میمونه، شیر غلیظ است. با شیر رقیق بکنن، با خوراک شیر بخورن، سوپ جو بخورن، اصلا که سالاد کاهو، انگور و سرکنگبین، شیرشون رقیق بشه. بله متشکرم. خانم رجبی از شیراز تماس گرفتن، چون در مورد آلوورا و قرار دادنش روی پوست صحبت کردیم، گفتم پسر 20 ساله‌ای دارم که جوش‌های فراوان در ناحیه صورت و کمرش میزنه، چه کار باید بکنه؟ خب ایشون بایستی انار بخورن، الان فصل انار هست، سرکنگبین بخورن، بله، عرق کاستنی و عسل بخورن یا آب لیمو و عسل بخورن. عسل که میگیم نمیخوایم شیرین باشه، میخوایم همراهش باشه و به هر ماهی یک وعده حجامت میکنن، منهای دی ماه. بله. چرا دی ماه نه؟ دی ماه اوج سرماست، خون غلیظ هست، حجامت سودی نداره اگر خیلی اضطراری باشه. بله. ما حدودا 4 دقیقه پایان برنامه فرصت داریم، این 4 دقیقه رو میخوام به برگزیده آنچه که مد نظرتون یه قرار باشه بگیم. کسی همین الان بیننده ما شده و میخواد راجع به آلوورا، سوختگی ها و انواع ترما بشنه، در خدمت شما باشیم. خیلی خوب، یه بار دیگه آلوورا یا شاخبازی رو که اسم بومیش هست گفتیم که توی خونه بایستی وجود داشته باشه، توی هر خونه یک گلدون شهرداریان در اختیار مردم قرار بدن، همینطوری باغ توی یه مقدار هم زیبا هستن، مثلا خب زمستون در تهران چون سرمایه بذاری یه مشمع بکشن روش که سرمایه هستن. ما به محضی که زخم پدید اومد، زخم سوختگی در هر عمقی، یک لایه از این آلوورا رو روی زخم نگه داریم، همینطور و همینطور منظم این رو پوشش میدیم. به محضی که ما دیدیم دردش کاهش پیدا میکنه، سوزشش کاهش پیدا میکنه، آرام میشه و همینطور این محلول رو روش نگه داریم بدون پوشش و بدون بستن، که این زخم با سرعت ترمیم میشه. حالا چه زخم عمقی باشه، چه زخم سطحی باشه، چه زخم سوختگی باشه، چه زخم ناشی از برش باشه یا حادثه باشه. اگر مثلا زخم برش باشه، فقط مثلا باید پوست رو به هم نزدیک بکنیم. وقتی که پوست رو به هم نزدیک کردیم، حالا این دارو رو روش میمالیم که این ترمیمش رو پوست و نزدیکی خودش رزین داره، یعنی اصلا میچسبونه قشنگ و طوری میچسبونه که ردش نمیمونه. این یک ویژگی خاصی است که تو این دارو وجود داره. و همینطور به محضی که خوش شد میبینید الان در طولی هم در 12 دقیقه این خوش شده، دو مرتبه همینطوری یه لایه روش نگه داره. هر چقدر شتاب میزان مصرف آلوورا روی زخم بیشتر باشه، شتاب درمان زخم بیشتر خواهد شد، در حدی که می شود یک زخم سوختگی درجه درجه دو رو تا 2 هفته الی 3 هفته ترمیم کرد، یا در زخم نرمه دو می شود تا 1 ماه 1 ماه 10 روز ترمیم کرد. این اتفاق بزرگی هست که اطلاعات خوب داشته باشید. زخمای ساعتی مثل زخمی که مقدار مثلا صورتش تراشیده زخم شده که این دیگه خیلی راحت هست، یا زخمی که یک خراش عمیقی به پیشگوشت فرو رفته همین رو پر میکنیم، گودی رو پر میکنیم، یا مثلا زخم گوله که از اینجا گوله فرو رفته اینجا در اومده همینطوری گودی رو پر میکنیم از این جل و به همین طریق ترمیم میشه. و حتی حوادث بزرگ رو که تیکه تیکه شده به همین ترتیب این با برگ بیشتری کل ناحیه رو پر میکنیم، هم تو توی محیط نگه داریم بیمار رو باز فضا رو استریل نگه داریم، که دسته به سنتی فضا رو با دود اسفند استریل نگه داریم، هر 2 ساعت هر 4 ساعت اسفند دود میکنیم، فضا استریل میشه از میکروبای مختلف. به این ترتیب همینطور روباز تا به سرعت ترمیم بشه، خوراک قوت بخششون میدیم که مثل آنتیبیوتی که ما ترکیب سیاتون عسل است که قوت بخشت با سیاتون عسل در واقع درمونشون رو سیر میکنیم، با اسپند فضا رو معطر میکنیم و پاکیزه، و با آلوه ورا پانسمان میکنیم. این خلاصه آن چیزی بود که راجبه سوختگی ها و بیماری های پوستی داشتیم. شما دکتر سپاسگزارم، همچون همیشه بسیار لذت بردم. هم دخان در خدمت شما هستیم، اگه صحبتی داری. خدا رو شکر میکنیم که امروز هم چیزای خوبی یاد گرفتیم. آرزو میکنم دلتون به نور لطف خدا منور باشه و لطف روزگار بر ایامتون مقرر باشه. تا فرصت دوباره همتون رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدار. خدا یار و نگهدارتون. تا فردا صبح شبکه جهانی قرآن و معارف سیما برنامه وقت بیداری. خدا نگهدار.